زمر بل اوردون کي عبد الولي پښتنه کوي و املا پر مانزه ولاړ دی مقتدي مسافر دی رالی اوس په دغه امام معلوم نه دی چې دی مسافر دی او که مقیم مسافر مقتدي به څه ډول نیت پسې تړي چې علم پر حال د ایمان شرط دی یعنی مقتدی چې راغی په ایمان پسې ودرېدی د دا مقتدی به دغه علم رسېږي چې دغه ایمان مسافر دی یا مقیم دا علم یا اولا یا آخرا یعنی که د مخه تر هغه تحریمي د مخه تر نیت کولو د ده علم ورسېدی پر اقامت و سفر د ایمام همسېده او که فصل هوا چه امام سلام وگردی بیا خلق خبر سی چه دا امام مقیم یا مسافر دا هم سیده حتی هغه امام چه مسافر وی هغه بده مخ اعلان کمی یا فصل هوا چه سلامی وگرداوه بیا بده اعلان کی خلق بخبری چه دا مسافر یم حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام دا مدینی منوری سخولاری و مکی معزمیتا دا چه حل تلمز پا جماعت کاوه نو هغه دوه رکعته فرض سفریاله علیه السلام مبارک وکړه او بیا اعلان وکړي ول اتموا صلاتکم فانا قوم صفر او کما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والكافر اخفل مستوام في اهل مكه وتواري في هذا المقيمين انسانان دي اقامه ولا دي اغوتي اوي كاخفل مستوام في المسافرين يو اشاره وديتا كلا مسافر امام داد اعلان كوي او مقتدان لخبروي هارون رشيد يملوي باشا في اسلام كتير سوي دي مدی بادشاہ دا اسلام دا ټول ممالک اسلامیہ چې نن سره توزیع دي تقسیم دي پله پله کړی دي دا یو حکومت یو سلطنت یو بادشاہ و او پایتخت یې په بغداد کې و او دی دي د عباسین سره د اهل بیت سره نو حضرت هارون الرشید رحمت الله علیه دا ولاړی و حجته و بیت الله الحرام کې افته نو پخواني بادشاهان خو صلحا و پر شریعت برابر و او شوژنې درلودي نو لمونځ به دی ورکاوه نو په مکم عزمه کې هارون رشید باشا مسافر دی د عراق او د بغداد څخه تللی دی هلته یې لمونځ ورکاور و با علم څلور رکعتې لمونځ نو هر کله چې امیر المؤمنین یعنی هارون رشید رحمت الله علیه هغه دا دوه رکعت لمونځ ورکړي و دې قوم ته اهل مکه و ته حاجانو ته نو بری دغه سید سلام وګرځاوه فصله هغه چې د سلام پر دوه رکعته وګرځاوه امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه د حضرت امام صاحب مبارک هغه مشر شاګرد هغه ورسره و قاضي قضات ته بغداد و نو ابو يوسف صاحب مبارك اعلان وكي اهل مكه خبر كلا والفاسخ في المستان كي اتموا صلاتكم فان امير المؤمنين مسافر والفاسخ المستان كي امير المؤمنين يعني هارون رشيد رحمه الله عليه ولدا مسافر دي نو مسافر دو رکعت کی مقیمین خوب سلور کی دغه وخت کی د مکی معزمی و سری زفر و کی والانا نعل اعلم و والانا نحن اعلم منك یا ابا یوسف والای ابو یوسف و المشتر تاف دی مسال شخ و یجو او شخ بریو یعنی تینو مشتر مراشه دای معنات ولن نو ابو یوسف صاحب مبارک ورته وفرمایل ول که تر ما تشف و یدای ته په دې مسئله خبر وای تا لر علم وای تا به د لمانځه په مابین کښې خبرې نه کولی ستا د لمانځه مابین دي دوه رکعته لمونځ دي کړی او دوه دي لافاس او ته ما ته ګډې وا زه تر تا ښه پوهېږم که ته پوهېدای تا به ولې په مابین کښې د لمانځه خبرې کولی نو امام هارون رشید رحمت الله علیه وفرمایل ول یاره که زما نیمه باچي ده ما ته تللی وای او دغه جواب ما ورکړی زه به ډېر په خوشحاله وم دا جواب دې حق جواب ووایه خلاصه دا ده وروره چې علم پر حال د ایمان شرط دی اولا یا آخرا به ته ځان پوه کوې تا ته به علم راځي چې دا مسافر دی که مقیم که دې علم نه راغې لمونځ به دې بیا راګرځې والسلام.